mijn lieve meid, denk ik wel, draag komt de tijd. Dat je hartje hier om liefde vraagt. Elke vrouw graag bemin, is het eens zo ver mijn kind. Dat ook die schone tijd bij jou hier daar. Wanneer je ooit je hartje schenkt, schenk het dan aan mij. Wanneer je ooit aan liefde denkt, maak mij dan blij. Ik wacht je antwoord af, mijn schat, met ongeduld. Geloof me, kind, je bent als vrouw de liefste die ik hebben wou. Dus als je mij je hartje schenkt, dan is mijn wens vervuld. Schat, vanaf de eerste dag dat ik je in je ogen zag, wist ik, kind, ik was verliefd op jou. Toen mijn hart opstandig deed, zwoer ik eraan duur een. Als ik ooit vertrouw, was jij me vrouw. Wanneer je ooit je hartje schenkt, schenk het dan aan mij. Wanneer je ooit aan liefde denkt, maak mij dan blij. Ik wacht je antwoord af, mijn schat, met ongeduld. Geloof me, kind, je bent als vrouw de liefste die ik hebben wou. Dus als je mij je hartje schenkt, dan is mijn wens vervuld. Ik wacht je antwoord af, mijn schat, met ongeduld. Geloof me, kind, je bent als vrouw de liefste die ik hebben wou. Dus als je mij je hartje schenkt, dan is mijn wens vervuld.